cu Party People, de luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello, hello, party people, hello, kissomanilor, începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare seară împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, am pregătit petrecerea care ține 3 ore de la 7 la 10, mesaje, dedicații, super hituri mixate, piese pe care voi le cereți in the mix, dar și Kiss Cash-ul în fiecare seară. Astăzi, undeva până la 22, avem 700 de euro de dat la Kiss Cash. Începem partiul la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Shake your bum bum.

Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722206020. Iar cei care vor să intre în direct să facă un Daily Kiss sau doar să prezinte o piesă, nu trebuie decât să sune la 0213184000. Salutare băieți, sunt Bebicu, vreau să dedic toate piesele serii pentru prietenii mei. Kiss FM e numărul 1, ne bucurăm să auzim asta, mulțumim foarte mult. Și la mulți ani pentru Radu din Iași, care astăzi împlinește 24 de ani și ascultă în fiecare zi Kiss FM. La mulți ani! Și pentru toți cei care strebează astăzi ziua de naștere, a pregătit Lori Euphoria, imediat Asafa Vidan, One Day, dar și o super piesă semnată Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta în casă. Yeah.

fuego, așa că pun o mână în aer. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Costi Mario zice: pentru cea mai frumoasă iubită, Ana Maria, cu mesajul te iubesc enorm, micul meu îngeraș. Gicu vrea un dedichis pentru iubia sa, Cristina, care îi spune că o iubește foarte mult și de care este foarte dor. Mateo, amândoi, a fost pentru ei. Și Emil Sârbu vrea pentru soția sa, Mariana, și vecinul Dumitru George, cel mai înfocat din Amovis, cu mesajul: ai grijă, steaua te va face praf. În câteva clipe mixăm Connector, Love is the Way, Jamie Woon, Shura și Trade Love, Bam Back. Este o super piesă care va încheia ora. Dar înainte e un chisoman care intră în direct. Hello, bună seara, cum te numești? Mă numesc Mema Enea, sunt în București și vreau să dedic o melodie pentru colegii

I ran when I should have worn. Don't I know? primei ore de astăzi la Kiss Kiss in a Mix. Hai să vă spun ce evenimente avem în weekend, ce party-uri Kiss FM. Cu Olix și Dan Fințescu ne întâlnim la partidul Kiss FM vineri în Divino Glam Club din Galați. Iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, din club Taj Mahal Prejmer, lângă Brașov. Partidul live pe Kiss FM și o nouă oră care începe cu Elena Gheorghe, o piesă pe care ne-ați cerut-o, Echo, Cabron și WhatsApp, Iarna pe Val și Holograf, Cât de departe. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Now stop. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix, parcă unul de la DJ Young și Jonesy. Înapoi la party, înapoi la hiturile mixate și nu oricum, ci cu o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix și o nouă serie 40 de minute non-stop hits, care încep cu Elena Gheorghe, Echo, așa cum vă promiteam, și editul Jay Murano, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, iar apoi Holograf, Cât de departe, după care pregătim mesaje care vin la 0722 20 60 20. Și nu uitați de Kiss Cash, undeva până în ora 10 în această seară vine cu 700 de euro. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

pun o întrebare. Aveți urechile pâlnie? Sau, altfel zis, aveți urechile ciulite? Vorba jingle-ului. Bagă la bibilică, Corina, pernele moi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. E momentul să mixăm pentru voi Rihanna Diamonds, Alicia Keys, Girl on Fire, iar ora se încheie cu o piesă fresh. Macklemore împreună cu Ryan Lewis. Se numește Thrift Shop. Împreună cu voi DJ Young și Jones in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Alright. like a diamond. So shine. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. This girl is on fire.

fun now. I'll make into pieces. Fly, take me one more light. Smells like wine. Give me chills down my spine. Where fashion always finds the rhyme. Love can never feel like. Fly, take me one more light. Smells like wine. Give me chills down my spine. Where fashion always finds the rhyme. Love can bit of fun now. I'll make Santana Fly, Notorious DJ's Remix la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo ne ocupăm de alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Între timp mixăm Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry, João Lucas și Marcelo Ciuciacea, iar apoi DJ Rino și Silvia, Chiar Dacă Ai Plecat, DJ Bone Remix. Împreună cu voi, DJ Young și Jones in the Mix, începe de săptămână la Kiss FM, asculți doar hituri. Until you cry back to me. You'd be laughing till you cry.

Nino și Silvia și o variantă DJ Bone remix la Kiss Kiss in the Mix. Pentru cei care încă nu au aflat cum se pot înscrie la concursul Kiss Cash, le reamintim cele trei variante. Poți trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât, un singur SMS este suficient, iar apoi dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, adică înainte de a te suna noi. De asemenea, te poți înscrie direct pe site pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. In the mix, Liviu și Mona, No Stress, Timbaland și One Republic, Apologize, iar apoi Smiley vine cu Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix e super party de început de săptămână. Yeah.

Mesaje, câteva dedichisuri dintre cele pe care le trimiteți în emisiune. De la Florin din Constanța, pentru cea mai dragă ființă din viața lui pe nume Monica, și pentru Andrada avem un mesaj din Iași. La mulți ani din partea iubitului ei, Nicușor. Te iubesc foarte mult și îți dedic piesa Ina More Than Friends. Hai să le mixăm cum ar veni așa. Rihanna, Stay. Avem Jay Murano Remix. După aceea, Arash și Elena Broken Angel. Ina More Than Friends. Iar ora se încheie cu o super piesă. Crystal Waters, 100% Pure Love. DJ Bone Remix. In the mix împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. Tonight we could be more. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's left alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. Să avem în acest weekend alte super party-uri Kiss FM. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Divino Glam Club din Galați. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss, începând cu miezul nopții, din club Taj Mahal Prejmer, lângă Brașov, de unde transmit live partidul împreună cu Mr. Boba, desigur, în studioul central la butoane. Ne auzim mâine seară de la 7, să vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și John C vă doresc o seară frumoasă. Rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss asculți doar hituri.